राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2056 17 नवंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे खाड़ा कुटीर वृंदावन राम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम बात बताए मार्मिक अगर वो ठीक समझ में आ जाए बहुत फायदे की बात है। जो मिलता है और बिछड़ जाता है वो अपना नहीं होता। ठीक बात है ना? जो मिला और बिछड़ गया वो अपना नहीं होता ना। जो पहले से मिला हुआ है बिछड़ेगा ही नहीं, वो अपना है। और मिला और बिछड़ेगा वो अपना नहीं है। तो संसार में सब वस्तु ऐसी है, मिली है और बिछड़ जाती है, और वो अपने मानने दे, ये गलती होती है। ठीक विचार करो, सीधी सर एकदम सच्ची बात है। जो मिली और बिछड़ गई वो अपनी कैसे है? अपनी हुई तो मिली है और बिछड़ गई, ये कैसे? अपनी वो है जो अपने से ना बिछड़े और पहले से मिली हुई है, और अपने बिछड़े नहीं वो अपनी, और मिले और बिछड़ जाए वो अपनी कैसे? संसार में सब चीज ऐसी है कि मिलती है बिछड़ जाती है। शरीर मिला है बिछड़ जाएगा, कुटुंब मिले हैं बिछड़ जाएंगे, धन मिला है बिछड़ जाएगा, जमीन मिली है बिछड़ जाएगी, वस्तुएं मिली है और बिछड़ जाएगी। उनको जो अपनी मान लेते हैं ये गलती होती है। उनकी सेवा करो, उनके साथ में अच्छा बर्ताव करो, क्योंकि बिछड़ जाएगी। घर में रहते वहां इतना नहीं करते, आने वाले के पास ज्यादा आदर करते हैं, भाई मेहमान है हमारे, तो ये मेहमान है जो मिल जाते हैं और बिछड़ जाते हैं, तो मेहमान की तरह आदर करो, अपना नहीं है। ये हृदय में पक्की बात मान लेनी चाहिए, ये अपना नहीं है। आदर करो, इनका सत्कार करो, इनकी सेवा करो, इनको सुख पहुंचाओ, ये तो कर्तव्य है। और अपनी मानना है ये गलती, उनको अपना मान लेना ही गलती है। आप रास्ते से चल रहे हैं, अगर आप मिल गए रास्ते में, कहीं टूर चले फिर रास्ते में वो इधर चले गए, हम इधर चले गए, तो हमारे कैसे हुए? अब खूब विचार करो गहरा, बहुत काम की चीज है। और भगवान मिले हुए हैं पर पहले मिले हुए नहीं है, पहले नहीं थे अब मिल गए और फिर नहीं रहेंगे विश्व जाएंगे, ये नहीं है। वो मिले हुए पहले से ही कभी बिछड़ेगी नहीं, अपने हैं तो वही हो सकता है और कौन अपना हो सकता है। आप इतने बैठे हो विचार कर बताओ कि अपने साथ रहने वाला कौन है। हम जिसके साथ रहते हैं वो जो हमारे साथ रहते हैं वो हमारे साथ रहने वाले कौन है। जिनको हम हमारा कह सके अपना कह सके सदा साथ रहने वाले कौन है। जो सदा साथ रहने वाले हैं वो हमारे हैं, सदा साथ रहने वाले नहीं है वो हमारे नहीं है। इस बात को अगर स्वीकार कर ले मान ले तो निहाल हो जाए, जो मिले हैं विसर जाएंगे, उनकी सेवा करो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। सदा साथ रहने वाला है वो तो अपना है, वो तो अपना है, सेवा करे ना करे परंतु वो साथ रहे तो अपना है, अपना है। और मिलने बिजने वाले वो अपने नहीं है। इन बातें गया विचार करो, सब भाई बहन सब विचार करो, जो मिले हैं और बिछड़ जाएंगे वो अपने नहीं है। सच्ची बात है ना, मिले हैं और बिछड़ जाएंगे वो अपने कैसे हुए। संसार में सब आदमी मिलते हैं बिछड़ जाते हैं, मिलते हैं बिछड़ जाते हैं, रेल में बैठे कई मिल जाते हैं उतर जाते हैं, मुसाफिर मकानों में कई मिल जाते हैं फिर छुट जाते हैं, तो मिल जाते हैं बिछड़ जाते हैं, बिछड़ जाते हैं बिछड़ जाते हैं, मिल जाते हैं बिछड़ जाते हैं। वो अपने नहीं होते, अपने वो है जो मिले हुए हैं, अब मिलेंगे नहीं और बिछड़ेंगे नहीं कभी। भगवान सब पैसे मिले हुए हैं और कभी बिछड़ेंगे नहीं। आप स्वर्ग में जाओ तो साथ, नरक में जाओ तो साथ, स्वर्ग नरक में जाओ तो साथ, दुख से दुख में भी साथ में, सुख से सुख में भी साथ में, आपकी संपत्ति में भी साथ में, आपकी विपत्ति में भी साथ में। वो अपने आप इतने बैठे हो बताओ शिवाय भगवान के कौन साथ में रहने वाला है। उस तरफ दृष्टि नहीं डालते, ये बात एक अलग है, हम दृष्टि नहीं डालते तो क्या पता कोई चीज है पड़ी है, हम दृष्टि नहीं डालते देखते नहीं वो चीज। भगवान की तरफ हम दृष्टि नहीं डाले हैं तो हम देखते नहीं। मूल भूल है जो संसार की है उसको तो अपनी मान लिया, जो अपनी है उसको भूल गए। वास्तव में संसार की चीज अपनी नहीं है और वास्तव में भगवान अपना है। वे कभी हमारे से बिछड़ते नहीं। भगवान को कह दिया जाए कि आप सर्वसमर्थ हो तो आप सर्वसमर्थ हो तो हमारे से अलग हो जाओ। भगवान में सामर्थ्य नहीं है, हम सब हो जा रहे। भगवान नहीं हो सकते, आप हो सकते हो, भगवान नहीं हो सकते। सर्वश्रेष्ठ हम हृदय सन्निवेश ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति, सब प्राणियों के हृदय में रहते हैं भगवान। वृक्षों के, धूप के, घास के, मनुष्यों के, सावर के, जलों के, जलचरों के, थलचरों के, नवचरों के, जरायु के, सबके ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहते हैं। किसी में नहीं रहते हो बताओ कोई। सर्वश्रेष्ठ हमारे सन्निवेष्टा सन्निवेष्टा सचित्र सर्वेष्टों में सब सबके हृदय में तो हमारे केवल परमात्मा है और हमारा कोई नहीं है। ये शरीर हमारा नहीं है, बुद्धि हमारी नहीं है, मन हमारा नहीं है, इंद्रियां हमारी नहीं है। ये प्रत्यक्ष में गाढ़ नींद में विसर जाते हैं। गाढ़ नींद में ना मन रहता है, ना बुद्धि रहती है, ना इंद्रिया रहती है। ऐसा सुक्सेस होया, मैं कुछ भी नहीं जानता था, कोई जान था ही, जानने की औजार ही नहीं थे, जाने क्या। रोज ही ना विषय योग होता है, ऐ भगवान का भी योग होता नहीं, कभी हो सकता ही नहीं। कभी भगवान सर्व समर्थ है, परंतु हमारे से अधिक नहीं हो सकते। ये सामर्थ्य भगवान में नहीं है, वो हमारे एक भगवान हमारे और कोई हमारा नहीं है। उस भगवान को याद ही नहीं करते। और ये छोरा छोरी का ये हमारे, ये हमारा, इधर हमारा, घर हमारा, ये हमारा, सब बिछड़ जाएगा। कौन साथ रहेगा बताओ। प्यारे से प्यारी वस्तु भी साथ रहेगी क्या? हमारे साथ वो रह सकती है, हम उनके साथ रह सकते हैं क्या? हमारे साथ वो रह सकती है क्या? उनके साथ हम रह सकते हैं? वो हमारे कैसे? उनके साथ बर्ताव अच्छा करो, उत्तम बर्ताव करो, सुख पहुंचाओ, सेवा करो, क्यों भाई सदा साथ में रहने वाले नहीं आए हैं, मिले हैं तो उनको सुख पहुंचाओ, ये हमारा कर्तव्य होता है। तो हमारे साथ रहने वाले कौन है? कभी सोचा ही नहीं ये बात, हरदम हमारे साथ रहने वाला कौन है? कोई हो तो बताओ। सदा हमारे साथ रहने वाला आप विदेश से आया कोई बताओ, जो सदा साथ में रहे, सदा साथ में था, सदा साथ में था, शरीर भी साथ में लगा नहीं। गाढ़ नींद में आपके कोई साथ में नहीं रहता, रोजाना आपसे वियोग होता है। वे हमारे साथ में, अरे भगवान का वियोग होता ही नहीं कभी। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ग्रामीण सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया सबकी शरत हृदय में। वो हमारे है, हम उनके हैं, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। उनको याद ही नहीं करते। जो हमारे हैं हम उनके हैं, और कोई हमारा नहीं है और हमारे किसी के नहीं है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, स्नेह का बर्ताव, अच्छा बर्ताव करो, क्योंकि थोड़ा दिन मिले हुए हैं, सदा तो साथ रहेंगे नहीं। इस वास्ते सावधानी रखो, किसी को दुख न हो, किसी को संताप न हो, किसी जगह शर्म न हो, किसी हृदय में दुख न हो। अपने शरीर से, तन से, मन से, वचन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, सेवा हो सके जैसे, इसमें ज्यादा अपना नहीं हो सके जैसे भी चिंता मत करो, और है जगह में गलती मत करो। सबसे बढ़िया चीज है एकदम सबके साथ प्रेम का बर्ताव, सबसे हिलमिल चाहिए, नदी ना समझो, सबसे हिलमिल चाहिए। थोड़ा देर ना क्यों गड़बड़ी करो भाई, कुछ थोड़े ना है। ये सब मेहमान में है, सबका आदर करो, सत्कार करो, सबकी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, सब तुम सदा साथ रहने वाले है नहीं। इन सारे स्वास्थ्य अपना अपना विचार अच्छा रखो, सबके प्रेम का बर्ताव करो, और खूब आनंद से रहो। इस बात को ठीक समझो, पहले साथ में थे नहीं, फिर साथ में रहेंगे नहीं, वो अपने नहीं। बताओ कोई ऐसा जो वियोग न हो इसका। इस वास्ते हम यहाँ के नहीं है, हम वहाँ के हैं जहाँ परमात्मा है। न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावक यदि गत्वा न निवर्तन्ते। यदि गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाने के बाद लौटते नहीं। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त हो गए फिर लौटते नहीं। तो धाम परम, वो धाम पर वो घर हमारा है, ये भी हमारे भगवान। उसके सिवाय सब बिगड़े लोग हैं, कोई अपना नहीं है, अपना कोई नहीं है। सब विचार कर देखो तो अपना कोई नहीं है, कोई वस्तु अपनी नहीं है, कोई व्यक्ति अपनी नहीं है, कोई व्यक्ति कोई वस्तु अपनी नहीं है। सब की सबसे छुटकारा होगा। इन वास्तेश्वरों के साथ बर्ताव अच्छे से प्रेम का बर्ताव करो। उसने कहा अपने बर्ताव में प्रेम ही प्रेम, मिठास ही मिठास, मिठास ही मिठास बरता रहे। क्यों किसी से जहर ले, क्यों जहर दे रहे, क्यों खटपट मचावे। सदा साथ रहेंगे नहीं, सबसे प्रेम का बर्ताव करो, सबके साथ प्रेम का आनंद का आदर का सत्कार का सदा बर्ताव करो। थोड़े से दिनों का हो विजमान, थोड़े से दिनों का मन तेरी निंदर निवार, थोड़े से दिनों का है मुझे मान। आनंद में रहो, मस्त में रहो, प्रेम से रहो, सुख पहुंचाओ। देखो अपने शक्ति हो तो प्रेम से रहो, शक्ति हो तो सुख पहुंचाओ, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, जैसे ठीक है। दुनिया में बहुत लोग सबके साथ प्रेम से रहो, अब भाई किसी से नहीं करना है। सबसे हेलमेल चालिए, नदी नाव संजोग। नदी आ जाए नौका में चले तो नौका में चले जितते साथ में, नौका भी उतरते ही अलग अलग अलग अलग, नौका में चढ़ते ही अलग अलग अलग आई नदियों पार ही जीते साथ में, अलग अलग रेल में चले तब आगे कोई कहीं में कोई कहीं, कोई किसी चीज से कोई किसी से कोई किसी से, अगर अपने मटे से उतर गए उतर तो सबसे प्रेम बर्ताव। ये बात सबके काम की है, ध्यान नहीं देते, सब ध्यान नहीं देते। आदर का प्रेम का सत्कार का, अपने तन हो धन हो मन हो विचार हो पद हो अधिकार हो औदा हो, कोई चीज मिली हो तो उस चीज मिली है वो विचर जाएगी, उसके द्वारा अच्छे से बर्ताव कर दो। और क्या करना पड़े, ना कोई माँ है ना बाप है ना बेटा है ना भाई है ना संबंधी है ना कुटुंबी है, अपने अपने अच्छे है, बड़े अच्छे है, बड़े ठीक। सबसे हिलमिल चालिए, नदी नाव संजोग। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, साची बात है या सच्ची बात है एकदम। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल सर्वशिषा हम निजन सर्वभूता सहसिता, अहम आत्मा गुणा केश सर्वभूताशयस्थित। ईश्वर सर्वभूतानाम सब सबके साथ में, सबके साथ रहना एक परमात्मा है। सच्चा मित्र और जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, सच्चा मित्र और जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार। राधे श्याम और सर्वोत्तर उनकी तब हो बेड़ा पार, दुखी का वही ठिकाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गलत जमाना है, किससे करिए प्यार यार खुद गलत जमाना है। एक परमात्मा मेरे है, वो मेरे है, मेरे है। सब मात्र प्राणी कह सकते हैं, मात्र प्राणी पशु पक्षी वृक्ष आदि सब कह सकते हैं, हमारे भगवान हमारे, भगवान हमारे हमारे। सब पूरा अधिकार, जैसे पूरा अधिकार भगवान पर मेरा है, मेरे भगवान सब कह सकते हैं। सभी के साथ हरदम रहते हैं, सबके साथ, सबके साथ है। और बताओ कोई भी रहने वाला हो अपना साथी बताओ। नारायण बृजराज कुमार सो बह गई कर पहचान, उसे पहचान रखो। एक बार हम संगवास गए थे तो बात याद आ गई, वे वाणी बोले और बोले कि ये राम कृष्ण आदि दो भगवान के दरबार है, ऊंचा पद एक और है, उस पुल के दरबार है, ये तो ऊंचा पद है, विचित्र है, वो और है। तो बहुत बढ़िया बात है, तो बताई हमारे तो दरबार से पहचान तो भजन चले जाएंगे, तुम्हारे कांटे हाथ देंगे, तुम्हारे पहचान है नहीं, हमारे दरबार में पहचान है, तो हम तो धाम में चले जाएंगे, आप भी खुश रहोगे, क्योंकि दरबार है बेर बेर हमारा पहचान झाड़ पहचान हमारे। तुम करते हो उनकी निंदा, तुम्हारे घर से देंगे अर्थचंद्र है या अर्थचंद्र अर्थचंद्र देंगे। राम ने वैसी हमारे साथ में खुश हुए, अच्छी बात बताई। रामकृष्ण आदि तो धर्मांत है, ये कोई ईश्वर तो है नहीं, परमात्मा तो है नहीं है, वो बहुत ठीक बताई, बढ़िया बात बताई। हमारे पहचान है दरबार नर्सा, दरबार में पहचान बना कौन करेगा बताओ, तुम करते हो खटपट उठ से, तुम उसको तुम्हारे हैं, हमारे तो ठीक है। उनसे पहचान चाहिए, उनका नाम लेते हैं, उनसे पहचान रखते हैं, वे हमारे हम उनके हैं। ऐसी बातें कही है लोगों में, भगवान से पहचान करो भाई। राम कृष्ण भगवान को ही भगवान माने, कोई भगवान नहीं माने, नहीं माने दरबार तो है, दरवाजे पर रहते हैं दो को है, तुम हमारे बहुत ठीक है, हमारे दरबार से पहचान है। लोग भैम कहते हैं भगवान हो जाए, तुम राम राम करते राम नहीं है, ठीक है भाई। भगवान को याद रखो भाई, निराकार है वो भगवान कहते गीता बताते हैं, मैं तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति दोनों शब्द होते, अव्यक्त मूर्ति अव्यक्त प्रकट नहीं है, मूर्ति है, मूर्ति है, अव्यक्त है। मैं तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्ति ना, मत्सानी सर्वभूतानी नचावन्ते सुरजिता निज मत्सानी भूतामनी पश्चिमे योगमेश्वरम्। ऐसा है हमें अद्वैत आदि नहीं, सद्वैत आदि है। अद्वैत पास अद्वैत हो गया, अद्वैत पास अद्वैत हो जाएगा, मैं तो अद्वैत हो जाएगा, तो अद्वैत साथ हमारे साथ है, सुधार लेने वाले हमारे साथ। अद्वैत आदि नहीं भूता नहीं, भक्त बन जानी बार तो अद्वैत लगा नहीं वह तत्काल हमारे बहुत सीख है। हमारे प्रभु है तो भाइयों बात ये है, वो संसार सब मिला विचार मिला बिछुड़ना है, संसार अपना नहीं है, संसार में कोई चीज नहीं है, एक तरह जीती एक कैश जीती जीती भी तिल जीती चीज भी अपनी नहीं है, अब है ही नहीं कोई चीज है। बिजली अपनी होती ही नहीं, अपनी होती है अपने साथ रहती है हरदम, मैं तो साथ में, जन्म तो साथ में, दुख भी साथ में, सुख भी साथ में, आराम भी साथ में, संकट भी साथ में, वो हमारा है, वो हमारा है, सब देखते बैठे हैं। मन में आनंद मनाना चाहिए कि मौज हो गई, अपने तो पता लग गया जो सदा साथ में रहने वाले वो हमारे हैं, वो हमारे आनंद से खूब नित्य तनाशन से नाचता रहेगा, कोई आनंद हो गया मौज हो गई, सदा साथ में रहने वाले वो हमारे हैं, हमारे कैसी मौज हुई। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।